Ja, vær så god. Jeg kom hit for å lurte på om dere kanskje hadde noe arbeid? Arbeid, ja. Ja, akkurat. Ja, det derfor vi her på arbeidskontoret. Hva slags arbeid det de hadde tenkt dem? Jobb. Ja, ja, akkurat. Men liksom, hvor det de kunne tenkt dem å jobbe? Oslo? Ja, det skal vi nok kunne klare, men vi tenkte nærmest på hvilken bransje hadde vi... Jeg tenkte... Bank! Bank, akkurat. Bank. Ja, bank, ja. Nå skal vi se akkurat hvilken erfaring har de noe erfaring fra bank, da? Ja, det har jo blitt en del bank, da, gjennom året. Ja, akkurat. Men hva det de har jobbet med? Jeg har vært... bokser! Ja. Bokser. Ja vel, det den slags bank, akkurat? Ja, vel, da stiller seg jo saken litt annerledes her, Jan. Da kan det vel kanskje... Hva det som får dem til å tro at de har kan få jobb i bank med deres kvalifikasjoner, da? Jeg tenkte kanskje jeg kunne få jobb som bankbokser.